dus nu komt Dachawa en dan komt... Shit, nou ben ik het alweer vergeten. Oud DJ Ewa, denk ik. En dan komt Shoko. En dan komt En More. Ja, zoiets. Oh, ja, ja, ja. Ik ken het niet meer. Dashabi? Wasabi. Nee, niet wasabi. Dashabi. Dashabi. Dashabi. Gaat hem spelen. Oh, en die heeft een heel gek pak aangetrokken. Heel harig, maar ja. Ik weet niet hoe ik dit nou moet omschrijven, dit pak. Ja. Een soort van, bijna tapijtachtig of zo, maar... Ja. De nadel. Ja, je zou zeggen zebra, maar dat is toch ook niet echt zo? Nee, nee, want het is niet zwart-wit natuurlijk, het is allemaal wit. Ja, het is allemaal wit. Dus, maar het heeft wel een beetje een soort van draderig... Ja, het is heel draderig, ja. Oh, en dan komt er nog een langhaarig tapijt, maar dan met banen van draadjes. Flap, zit wel iets van flapperig, flaporig. Flapperig. Fladderig. Flapperig. Ja. Flapperig. En een staart, die doet het toch ook wel. Staart die wappert lekker. Er komt nu ook een soort instrument, denk ik, of zo. Hij staat aan. Oh, jij bent draadloos. Hè? Je bent draadloos. Ik ben draadloos. Maar je hebt wel heel veel draadjes overal. Ja, dat wel. Zet hem aan, dan gaat hij schijf feedback.